Why can't that feeling go on endlessly? For if every day could be just like Christmas, what a wonderful world this would be. I co ja mogę dodać? Święta Bożego Narodzenia 2014 za 3 minuty. Dziękuję Państwu. Moja 20 lub 21 Wigilia w Trójce za kilka minut będzie za nami. To jeszcze raz Chorwaci dzisiaj. Joy to the world, the Lord is come. Let the earth receive her King. Let every heart prepare and heaven and nature sing, joy to the world, the Savior reigns. Let men their souls implore, white fields and clouds, rocks, hills and plains. Repeat the song, his wonders of his wonders of his wonders and wonders, wonders of his love. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we Merry wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Naprawdę ten zegar jest z kaszub? Z miejscowości Glincz od pani Henryki. I ty go tu postawiłeś? Tu, tu bił? Coś niesamowitego. Cichutko powiem państwu, że Baszka Marcinik zakończyła program. I ja się nazywam Piotr Kaczkowski, ale jechałem samochodem długo i słuchałem tego programu. I pomyślałem sobie, przyjadę zobaczyć ten zegar. I usłyszeć, jak on bije. To ja tylko powiem, że pięknie było wigilijnie, a teraz jest pięknie już świątecznie bardzo. Wojciech Osowski zacznie zaraz program. Bardzo dziękujemy. Wojtuś! Zanim mówiłem. Ten zegar cię tak zdumiał. Myślałem, że będzie z kukułką i że kukułka będzie ludzkim głosem mówić. A tymczasem zegar mówił ludzkim głosem. Tak jest. Zresztą niestworzone rzeczy będą się dalej działy na naszej antenie. Kukułka to nie jest nasze ostatnie słowo. Właśnie szybko policzyłem, że w przyszłym roku to będzie już 30 lat, jak zasiadam przed trójkowym mikrofonem i po raz pierwszy zdarzyło mi się siedzieć w studiu obok Piotra Kaczkowskiego. W związku z tym dla mnie już ten wieczór rozpoczął się magicznie i bym mógł sobie troszkę ochłonąć, to nie zwlekając, rozpoczynamy osobliwości muzyczne. Powiem tylko, że jeżeli ktoś przejedzony siedzi i słucha trójki, a jest w pobliżu komputera, niech się nie ociąga i odnajdzie nas na profilu facebookowym Osobliwości Muzyczne. Może też podzielić się każdą refleksją świąteczną. Adres do Państwa dyspozycji: wojciech.ossowski@pisanerazem.pl. Coś pomyliłem, ale starzy słuchacze już wiedzą, o co chodzi. Adres jeszcze powtórzę niedługo, a teraz zaczynamy od piosenki Z bombkami, Lorina McKennitt. Chyba Lorina McKennitt. Kenneth z przyjedzenia dostała czkawki, ale i tak pięknie śpiewała. Zobaczymy, co z tą płytą się dzieje i powrócimy do niej później. Kolędy co jakiś czas również będą powracać na naszej antenie, bo dzisiaj osobliwości cokolwiek łagodniejsze, aczkolwiek nie zrezygnujemy ze stałych elementów naszych spotkań. Ci z Państwa, którzy przypadkowo słuchają osobliwości świątecznych, zapewne nie wiedzą, o co chodzi, ale proszę się zbroić w cierpliwość. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Tymczasem Łukasz z Irlandii, stały słuchacz, pisze: wita i pozdrawia wszystkich osobliwych w tym roku. Wreszcie nie aż tak bardzo obiedzony. Zdrowia i świętego spokoju. Przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o Wigilię, zawsze mam nadzieję, że nawiążę kontakt ze swoimi czworonogami. Dzielę dom z czwórką dużych psów i jednym kotem od niedawna, ale okazuje się, że coś chyba Wigilia jest przereklamowana, jeśli chodzi o mówienie ludzkim głosem. Być może problem jest w tym, że one po prostu nie mówią po ludzku, o czym zaświadcza Omnia, grupa holenderska, która dała dwa wspaniałe koncerty w Polsce. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powróci. Gdyby tak się stało, podejrzewam, że rzesze swych miłośników ucieszyliby bezbrzeżnie. Omnia i wspomnienie z mijającego roku. I don't speak human. Deep within the shadows, I'm the hungry wolf you fear. But I can see that you're the only evil creature here. Before you came, we lived in peace, but you have brought us death. I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath. 'Cause I don't speak human. You can't understand what I'm saying. I don't speak human. You can't understand what I'm saying. Upon a wing, a flying thing, to you I seem so small. But I look down on what you've done. My raven's eye sees all. You people like a cancer grow, destroying all you see. And 7 billion mutant monkeys won't listen to me. 'Cause I don't speak human. You can't understand what I'm saying. I don't speak human. You can't understand what I'm saying. Try to tell me to behave.

niegodzien ludzkiego spojrzenia, żem ja nie nocował boskiego stworzenia. Mogłem się położyć sieciami pod progiem, a przenajświętsza panienka w domu z Panem Bogiem. Historię to prawdziwą dziad wam opowiada, przyjmijcie na nocleg wędrownika dziada. Antek, Kania. Takie rzeczy się dzieją w osobliwościach i to żadna nowina, ale proszę pozostać i sprawdzić, czy tak jest na pewno. Wspomnienie o Antku Kani, bo już nocuje zupełnie gdzie indziej. Pozostało po nim Muzeum Instrumentów Przedziwnych. Jeżeli państwo mają blisko do Grodziska Mazowieckiego, to radzę pamiętać, że tam w jednym chyba z dwóch kościołów jest muzeum, w którym zgromadzone są przeróżne instrumenty, które zbierał przez całe życie. Muzeum o tyle przyjemne, kiedyś to nie było do pomyślenia, dzisiaj już jest to w zasadzie obowiązujące. Można dotknąć, a nawet pomuzykować. Jak pan Antoni żył, można było sobie usiąść w muzeum i pograć z nim w duetach. Nie wiem, jak jest teraz, ale zapraszam. Antek Kania, artysta o wielkiej wyobraźni, jeśli chodzi o te instrumenty, to chociażby skrzypce z Lipowej Łyżki, na których grało się kawałkiem Bieszaka. Takie rzeczy. Będziemy jeszcze powracali do kolęd, jak się rzekło. Tymczasem mamy dla państwa kolejną propozycję, która wiedzie nas do Gdyni. Beata Bartelik. Być może stali słuchacze osobliwości troszkę się zdziwią, bo to absolutnie nie ta poetyka, do której nas osobliwości przyzwyczaiły, ale ci z państwa, którzy pamiętają Sen na spokojne dni, czy pogodne dni, tak to się nazywało, to piosenka sprzed lat, ale wiele osób cały czas ją pamięta, to właśnie Beata. Później dla tych z państwa, którzy nie śledzili wydarzeń na scenie szantowej, znikła z horyzontu, ale przez wiele lat śpiewała w czołowych folkowych i szantowych zespołach. Nawet w osobliwościach śpiewała nam jako frontmenka zespołu Szela w nowym wcieleniu tej formacji. A zatem, skoro wydała płytkę ciepłą, radosną i świąteczną, to czemuż by nie skorzystać? Zwłaszcza, że Beata życzy wszystkim, aby przynajmniej raz znaleźli się w takiej krainie baśni jak ja w tej piosence, a najlepiej, żeby nigdy z niej nie wychodzili. A dodaje miłości i przyjaźni i ściska państwa śpiewając. Wracam samochodem po Wigilii i słucham sobie osobliwości. Mam mało benzyny, nie mam pieniędzy na więcej, ale wpadłem w taki cudowny trans, że muszę jeździć i słuchać dalej. Dziękuję i pozdrawiam. PS. Do napisania tej wiadomości oczywiście się zatrzymałem. Pisze do nas pan Kamil Trebunia. Nie wiem, czy w związku z tym z gór nie jedzie, bo Trebuniowie obsiedli południe, Tatry i okolice. Życzymy panu Kamilowi, żeby dojechał do domu i nie przestawał nas słuchać. I skoro jesteśmy na południu, to teraz co prawda mało świątecznie, ale podejrzewam, że nie wszyscy traktują Wigilię jako wieczór bezalkoholowy, w związku z tym być może to na czasie i przestroga. Później muzyczka, bo jakże to inaczej, u górali, Benedictus i Gwiazda Jasna. I wszystko jasne. Cztery utwory, które wiodą nas no już przez granicę. Do Czech, grupa Arsen. Nos mi czerwenie, pečeň mi tvrdne, čo budem robiť, čo budem robiť. Ľudia mi hovoria, a ja prestať nemôžem, ja prestať nemôžem, bo som notorik, zariajú chacha, bo som notorik. A ja prestať nemôžem, ja prestať nemôžem, bo som notorik, zariaj, podaj flašu, bo dajte ma vriť. Nechceš zahrať, budem s kamarátmi vínko píjať, vínko píjať, aj pálenku, nebudem viac čakať na frajerku. Hraj, že mi muzička, hraj, že mi hraj, let si mi nehrala za celú jar, za celú jar, celé leto, hraj, že gwiazda jasna z nieba zaświeciła. Wtedy panenka Maria synka porodziła. Wtedy panenka Maria synka porodziła. Kiedy ho porodziła, tak tomu spiewała. Aj bubaj, synček zlatý, a ja by som spala. Aj bubaj, synček zlatý, a ja by som spala. Proszę, to jak powiedziałem z Czech, to nieprawda. To ze Słowacji. Arcen stamtąd właśnie pochodzi i nie dość, że kultywuje własne tradycje, to przez granicę śmiało sięga także i po nasz folklor. Między innymi na szkle malowane. Całe, od początku do końca, grupa ta wystawiła we własnej wersji językowej, co jak słychać, chyba nie było wielkim wyczynem akurat. Arsen również chętnie by powrócił do Polski. Ostatni raz widziałem go w Stierniewicach na Etnosferze i całkiem poważnie wygląda w strojach ludowych, takich polsko-słowackich. Powróci być może, jeżeli nos mu nie zczerwienieje do końca. Będziemy troszkę podróżowali dzisiejszej nocy. Jakiś czas temu, w latach 80. miałem przyjemność spędzać parę świąt bożonarodzeniowych w Irlandii. Były to czasy, gdzie aż ciężko uwierzyć. Polaków naprawdę nie było dużo i gdy płynąłem promem do Irlandii, okazało się, że jestem Polakiem, to wzbudziłem sensację i okazało się, że wielu Irlandczyków z Dublina kojarzy Polaków, bo mieszka tam pewna lekarka, która jest Polką. I było to naprawdę wydarzenie. Dzisiaj to chyba najbardziej zachodnia część Polski, ale utwór z lat 80. Rory MacLeod, opisujący podróż Irlandczyków na święta do domu, cały czas jest aktualny i cały czas cieszy uszy. Let me tell you. Back to Donegal, going to see old Leo, into Rodden's pub, won't forget your banjo, look up all the old Troy, Lawrence, Liam, Billy, Hillary, Arlie, Saoirse, on the banks of old Loch Swilly. We saw the big yellow moon go down, we played all night in Letterkenny, singing the whistling thief, and all my mates were whistling with me, playing tunes upon the ferry. Hollyhead or Stranraer, hitched ourselves a ride to the steps of the Guido Bar. After rolling out some tunes and with all the cans that we can carry, all piling Seamus Mac's bus through the roadblocks outside Derry. John shouts to Paddy on the turnpike, Lawrence shouts, oh can ya? Everyone we know is there, we must be in Montgrana. Steve winks at Dinny, Dinny winks at Paul. Tom is cradling his pipes, Martin's cradling a football. I'm the sit-on friends, nice and back to Donegal. Playing sets of reels and jigs, oh how I feel, my soul flies from the bar to someone's kitchen, singing to the sunrise. And his fiddle bow is scratching the devil's jig from a violin. Paul's long fingers plucking the butcher's apron, plucking on his banjo skin. And they're rolling in the rhythm, catching the fiddler's dark brown eyes. I can't stop looking in them. Such a crazy love, we can't get enough. I'm in love with the whole damn crowd and my friends. I'm in love with it. We're in love with the tune. We're in love with the dance that will never end. We're in love with the winding rose, the bend through the mountain valleys and down through the glen. We're in love with the glimmering light on the hills. We're in love with the bar that pays all our bills. Torn a clangor out from the landlord's drinking up bell. Ask the landlord to give us some of that beer that we're helping him to sell. Give us that song, you know how it goes, the town I love so well. Well, we don't know where we're going, but we'll tell you where we've been. I'm touching the earth, I'm a travelling man, and I'm joking with a sheen. I've come from the land of the ever young, I'm a fool that keeps on falling in love. I love women and I can't get enough. I dance with them till my legs fall off, teach them the hokey cokey laughing. Well done, Simon, oh. Now we're off to Downing's, Bally, Shannon and Strabane, Killybegs, Malinhead, then Sheephaven and Coleraine. It's true to our word the last time we were here that we'd be back again. When we're travelling, we'll give you love to somebody who knows you. Like us in it with your landlord, we got no home to go to. To everybody, have you got no homes to go to? I sing, I ain't got no home in this world anymore, I'm just passing through. Home is where my friends are, and you are all part of me. I'll leave you with this song, are you coming or you going to try to stop me? Home is where my friends are, and you are all part of me. I'll leave you with this song, are you coming or you going to try to stop me? Lata minęły, a ten utwór chyba się nie zestarzał. Gdy składanka, na której się ukazał, została skierowana do sklepów, Jim Lloyd w radiu BBC, w kultowej audycji Folk On Two, mówił, że warto tę płytę nabyć chociażby tylko i wyłącznie dla tego nagrania i uwierzyłem mu i nie żałuję. Back to Donegal i wydaje mi się, że dość trafnie artysta oddał charakter tych świątecznych promów, bo Irlandia w tamtych czasach się wyludniała i gdy zimą się podróżowało po Irlandii Południowej, straszyły gościa wioski, w których na 10 domów może 2 były zamieszkałe. Zimową porą nie było połowów, rybackie łodzie wyciągnięte na brzeg, rybacy w pubach nudzili się do tego stopnia, że gotowi byli pobić każdego nieznajomego, który pojawił się w progu. W związku z tym podróż nie była miła i nie była bezpieczna. Ale w czasie świąt wszystko się zmieniało, bo ludzie, którzy wyemigrowali do różnych zakątków świata, powracali do Irlandii na ten jeden magiczny czas i wówczas widziałem, byłem świadkiem wielu takich spotkań na ulicy, gdy spotykali się ludzie i nie wierzyli, że mają przed oczyma dorosłego osobnika, z którym bawili się w piaskownicy i pokrótce opowiadali sobie losy swoje najbliższe, gdzie kto wyemigrował, czym się zajmuje. No, bardzo dużo takich sentymentalnych spotkań i święta w Irlandii, przyznam się szczerze, mają swą moc, nawet bez śniegu. Mówiłem, że powrócimy do Irlandii, ale czasy się zmieniły i Polacy również emigrują i znają gorzki smak tego procederu. Na początku pisał Łukasz z Irlandii, ale proszę posłuchać. Panie redaktorze, pozdrowienia z Braszkowic, rodzinnej miejscowości Łukasza, a pisze to Jan, brat Łukasza. Właśnie my przygotowujemy kuchnię do naszej nowej, popasterkowej, świeckiej tradycji. O co chodzi, pewnie Łukasz kiedyś opowie. I wielka szkoda, że nie ma go z nami. Pozdrawiamy. PS w załączniku prezent, który znalazłem pod choinką. Jeśli w audycji jeszcze nie było, z chęcią podeślę. Janie, śli. A jeśli chodzi o magię radia, no to jesteście razem z Łukaszem, bo słuchacie osobliwości. My powracamy do Irlandii. Jedne święta spędziłem u braci Sansów. To rodzina poetów śpiewających. Ich dom był zawsze otwarty, nie tylko dla kolegów muzyków, ale również i dla poetów. Ci, którzy dostali Nobla, byli częstymi gośćmi w tym właśnie domu. Ale ballada, która rozsławiła braci Sansów, opowiada o, to autentyczna historia, o dwóch przyjaciołach. Jeden był protestantem, drugi katolikiem. Przyjaźnili się, razem muzykowali. No i któregoś dnia jeden z nich został zabity, a później w odwecie musiał życie oddać ten drugi. Autentyczna historia, a przywołuję ją nie tylko dlatego, że przypomina mi Wigilię u rodziny Sansów, ale również dlatego, że i dzisiaj, w dzisiejszym świecie pełno jest szaleńców, którzy na religię się powołują i robią niemiłe rzeczy. Ku przestrodze, piękna ballada. A song for you this evening, it's not to make you sad, nor for adding to the sorrows of a troubled northern land. But lately I've been thinking, and it just won't leave my mind. I'll tell you of two friends one time, were both good friends of mine. Isaac Scott from Benny, he lived just across the field, a great man for the music and the dancing and the reels. MacDonald came from South Armagh to court young Agnes Fair. It's then we'd meet on Ryan Road and laughter filled the air. Now Isaac, he was Protestant,